odległość. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj około 11:50. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Selwera i Filip Jarek. Polacy wybrali swoich przedstawicieli do samorządów. Według sondaży najwięcej głosów zdobyło PiS, potem Koalicja Obywatelska i PSL. W 7 miastach, w tym w stolicy, wybory prezydenta rozstrzygnęły się już w pierwszej turze. Warszawą będzie rządził Rafał Trzaskowski. Liczenie głosów trwa, za chwilę przeniesiemy się do siedziby PKW. Za nami pierwsza tura wyborów do samorządu. Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu głosowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 32,3% głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, 24,7%, a trzecie PSL, 16,6%. Ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz 15 uzyskały poparcie na poziomie 6,3%. Dalej znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej, 5,7% głosów i Partia Wolność, 1,5%. Frekwencja wyniosła 51,3% i prawdopodobnie była najwyższa w historii wyborów samorządowych po 1989 roku. Państwowa Komisja Wyborcza liczy głosy. W siedzibie PKW jest Witold Banach. Dzień dobry, Witku. Dzień dobry. Kiedy poznamy pierwsze dane komisji? Na razie możemy opierać się jedynie na wynikach sondażowych, ponieważ pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej jest zaplanowana na 6:15, czyli właśnie za kwadrans. Poznamy pierwsze cząstkowe wyniki wyborów samorządowych, a na pełne wyniki głosowania trzeba będzie poczekać do środy, a może nawet do czwartku. Tak wczoraj oceniał czas potrzebny do przeliczenia głosów przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Poza tym członkowie PKW poinformowali, że wczoraj do 16:00 doszło do 600 incydentów związanych z zakłóceniem ciszy wyborczej, a także z naruszeniem porządku podczas głosowania. No a z tych sondażowych danych wynika, że właśnie frekwencja wyniosła 51,3%. To największe poparcie do sejmików wojewódzkich zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Następne miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, a trzecie miejsce Polskie Stronnictwo Ludowe. Rozstrzygnięte zostały według sondażowych danych wybory w pierwszej turze w kilku dużych miastach, między innymi właśnie tu w Warszawie, gdzie najbardziej elektryzujący był ten pojedynek śledzony przez pewnie wszystkich Polaków. W Warszawie wynika, że z tych danych sondażowych wynika, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył 54,1%. Jeśli tak by zostało i te wyniki potwierdziłaby Państwowa Komisja Wyborcza, no to już po pierwszej turze Warszawą będzie rządził właśnie Rafał Trzaskowski. Witold Banach, dziękujemy za relację. Rafał Trzaskowski w Warszawie. Hanna Zdanowska w Łodzi. Jacek Jaśkowiak w Poznaniu. Marcin Krupa w Katowicach. Krzysztof Żuk w Lublinie. Tadeusz Truskolaski w Białymstoku. I Jacek Sutryk we Wrocławiu zwyciężyli w pierwszej turze wyborów prezydenta miasta, wynika z sondażu Ipsos. Tak jak mówił nasz reporter, który jest w PKW, w stolicy kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 54% poparcia warszawiaków. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim warszawiakom, bo to dzięki nim mogę świętować ten sukces. Mamy nadzieję, że te wyniki się potwierdzą. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy był drugi z wynikiem 30,9%. Patryk Jaki pogratulował zwycięzcy i życzył mu powodzenia. Im lepiej będzie mu szło, tym lepiej będzie rozwijała się Warszawa. Dlatego trzymam kciuki, jeżeli będzie chciał, to zawsze będzie mógł liczyć na moją pomoc. W Łodzi zwycięstwo kandydatki Koalicji Obywatelskiej. W sondażu Ipsos wynika, że Hanna Zdanowska zdobyła 70% głosów. Nie spodziewałam się absolutnie. Czułam wsparcie mieszkańców i wiedziałam, że powinno być bardzo dobrze, ale że aż tyle. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Waldemar Buda uzyskał 25% poparcia. 20 kilka procent, co daje naprawdę wielkie pole do działania na przyszłość. Dogrywka szykuje się w Gdańsku. Powalczą w niej dotychczasowy prezydent Paweł Adamowicz, który w pierwszej turze zdobył 36,7% głosów i Kacper Płażyński ze Zjednoczonej Prawicy. Jego wynik to 32,3%. 4 listopada druga tura wyborów także w Krakowie. Pierwszą wygrał startujący z własnego komitetu dotychczasowy prezydent miasta Jacek Majchrowski. Poparło go 43,7% głosujących. Drugie miejsce przypadło Małgorzacie Wasserman ze Zjednoczonej Prawicy, która uzyskała wynik 33,6%. Tyle na razie, jeśli chodzi o wybory prezydentów miast. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików w 9 województwach. Dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim. Koalicja Obywatelska zwyciężyła natomiast w 7 województwach. Kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Pora na komentarze liderów partyjnych. Wygraliśmy z wynikiem, który dobrze wróży, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.

A tak sobie pomyślałem, że jak przez ostatnie dwa tygodnie jakoś nie było piosenki po 6:05, to jak już zagrać, to tak żwawo raczej. No i akurat padło na ACDC. Mam nadzieję, że państwo zadowoleni. Dzień dobry, kłaniamy się o tej porze. O, już 14,5 minuty po 6:00, to gramy dalej zdecydowanie szybciutko. Mówiłem o tym, że mglisty poranek i to solidnie mglisty. Słuchacz informuje z kolei, że mgła zaatakowała go od środka. Taki wewnętrznie zamglony słuchacz jest. Że nie ma fala, ale są, przecież docieramy jakoś do państwa. A państwo do nas, 227 trójek, proszę telefonować. Piotr Łodej przy telefonie. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Co my dziś? Zapraszamy do trójki. No raczej nie trudno zgadnąć, że wybory samorządowe i powyborczy poranek właśnie powinna rozpoczynać się konferencja prasowa w PKW. Rzucam okiem i rzeczywiście się rozpoczęła. Po całonocnej pracy, po zliczaniu głosów, nasz reporter jest na miejscu, opowie państwu po 6:35 o wszystkich najnowszych liczbach, a tych liczb powinno być coraz więcej. W związku z tym, że po 6:35 połączymy się z PKW, zrobimy sobie troszkę na odwrót i do prasy zajrzymy za kilka chwil. Krystian Hanke się pojawi. Ale na tym nie koniec. Czeka nas także dodatkowa rozmowa. Około 7:35 Beata Michniewicz i goście to będą profesorowie, pani profesor Ewa Marciniak i pan profesor Henryk Domański. Zapraszamy po 7:35. Oczywiście salon polityczny 8:13. Dziś politycy Andrzej Halicki i Jacek Sasin. Także zaprasza Beata Michniewicz. No i poza tym, tak jak zwykle projekt Tata. 7:20. Dziś Tata w kolejce, a raczej z kolejką. Nawet dźwięki typu hamulec ręczny, typu zamykanie, otwieranie drzwi, okien, podnoszenie pantografów. Dekodery umożliwiają uzyskanie 44 funkcji. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, czy te kolejki jeszcze są. Są, zdecydowanie. Proszę posłuchać 7.20. Chwilę wcześniej dr Tomasz Rożek dziś z niebywale, horrendalnie, kolosalnie kontrowersyjnym pytaniem, nie powiem jakim. Słyszałam, że to z tej trzeciej jaskini od lewej, to wiesz, o co mi chodzi. Tak, tak, słyszałam też to samo. No, tak na zachętę tylko, ale dzisiaj będzie naprawdę trudne pytanie i będzie brawurowa, odważna odpowiedź doktora Tomasza. Proszę posłuchać. Po 8.35, właściwie tak w okolicach 8.45, jak zwykle w październiku będziemy cieszyli się z koncertów. W garderobie tutaj w Saloniku Zosi zostawiam frania Bobasa między jednym a drugim karmieniem i modlę się tylko, żeby on nie ryczał. 40 minut na antenie i myślę sobie, powinien wytrzymać. Powinien wytrzymać beze mnie. Zobaczymy, jak to było. Anna Maria Jopek dziś będzie opowiadała o koncertach trójkowych, bo obchodzimy 30-lecie. A skoro mówimy o śpiewaniu i osobach śpiewających, to będzie dziś także śpiewała pani Helena. Ale nie uprzedzajmy. Przepompownię na osiedlu wybudowali i na cześć tej przepompowni taką napisał pieśń. Poczekaj, ja pamiętam fragment. Taki był fragment. I ten oto fragment, który pamięta pani Helena, państwo usłyszą najbardziej. Ja rozumiem cię, Lecka, ostaszewska, dżikerman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Brawa dla państwa, brawa dla dla państwa to Nosowska. To trochę tak też w okolicach wyborów. Tak? Tak? A dlaczego się panu tak skojarzyło? Bo tak sobie wczoraj oglądałem i tak wyglądało, że wszyscy wygrali. No trochę tak, rzeczywiście. Wszyscy zadowoleni. Sympatyczne wybory. Wszyscy czują się zwycięzcami, tak. Nawet frekwencja, która też zwykle narzeka na wszystko też. Ale można... szczerze mówiąc, jeśli chodzi o frekwencję i po tym, co obserwowałem w internecie, po zdjęciach na różnych portalach społecznościowych, takie kolejki były, to spodziewałem się trochę wyższe jeszcze. No ja też, ale zobaczymy. Ale tak. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po obliczeniach i po obsadzeniu foteli, miejsc i tak dalej. To tylko powiem, że już teraz zaglądamy do prasy, bo po 6.35 przeniesiemy się do PKW. W tej chwili trwa tam konferencja prasowa, podawane są najnowsze dane. Ale jeszcze chwilę poczekamy na nie. A jeśli chodzi o takie podsumowanie tych wyborów, no to zacznijmy od podsumowania tytułami w polskich gazetach. No właśnie, PiS wygrywa w sejmikach, koalicja bierze miasta. To jest chyba najbardziej takie często pojawiające się podsumowanie, ale dopisek w fakcie opozycja wstaje z kolan. W Superekspresie Trzaskowski zdobył Warszawę. Gazeta Polska codziennie akcentuje zwycięstwo PiS w wyborach do sejmików. Sejmiki dla PiS, taki duży tytuł dziś na okładce gazety codziennej. A w Polska The Times uśmiechnięty Rafał Trzaskowski, z tyłu za nim również uśmiechnięty, ale widać wyraźnie, że z tyłu za nim kandydat PiS-u i też te wyniki, jeśli chodzi o sejmiki na okładce Polska The Times, w zasadzie tylko to dziś, kto przekonał wyborców. Nasz dziennik pisze: PiS na prowadzeniu w wyborach samorządowych. Nigdy dotąd nie było tak wysokiej frekwencji. Dodaje nieco niżej. Wpis: entuzjazm, ale bez jakiego. No ale jak wiemy, kandydat w zasadzie wypisał się z Solidarnej Polski. Sam do tego się przyznał. Może dlatego. Trzaskowski znokautował nieco wyżej. Taki tytuł państwo przeczytają na okładce. Miasta mówią PiS-owi nie. I szczegółowe wyniki, jeśli chodzi o kandydatów. No, sondażowe oczywiście jeszcze na kandydatów na prezydentów największych miast gazeta publikuje. Dziennik Gazeta Prawna pisze o wygranych i przegranych wyborczego wyścigu i też publikuje stosowne zdjęcia w takim dość ładnym anturażu pionków szachowych. No, trochę czarnych zbitych jest tutaj i leży. Białe stoją dumnie. No, tak to sobie wymyślił grafik dziennika. O zażartej drugiej turze w Krakowie obok artykuł, ale na pierwszej stronie: Polacy wybrali wybory. To będzie pierwsza pięcioletnia kadencja polskich samorządów. Czytamy: w jej trakcie trzeba dokończyć wydawanie pieniędzy z obecnej unijnej perspektywy i zaprogramować wydatki na kolejną. To oznacza, że wczorajszy wyborczy rywal znowu stanie się sąsiadem i kolegą z rady. Samorządów nie stać na stan permanentnej wojny, bo jej koszty dla mieszkańców mogą być zbyt wysokie, pisze dziennik. I to mimo tego, że zakończona wczoraj gorąca kampania oznacza też start politycznego maratonu, który zakończą wybory prezydenckie w 2020 roku. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. I rzeczywiście to początek maratonu, a o tej kampanii pisze dziś Rzeczpospolita. Kampania ciekawa jak nigdy. Starcie kandydatów do samorządu bardziej przypominało walkę o parlament, a kandydaci prześcigali się w odważnych pomysłach. Budowa restauracji na przykład pewnej na M, walka na macie, kandydatura czerwonego kapturka, czy ulotki na workach na psie odchody. W kampanii samorządowej nie zabrakło kreatywnych pomysłów, podsumowuje Rzeczpospolita, która jako jedyny duży dziennik dziś nie zdążyła opublikować wyników sondażowych. Cenzurki dla partii, samorząd dla obywateli. Tak jest tytuł w Rzeczpospolitej, ale to jest taki tytuł trochę rzucony w ciemno. Głosowanie wyłaniające władze lokalne to początek politycznego maratonu i to podkreśla Rzeczpospolita dziś. Wyborcze oczekiwanie, oj, to jest ten tytuł chyba, który znamionuje ten numer Rzeczpospolitej. No, może lepiej się czasami wstrzymać. Newsweek się nie wstrzymał i dziś na okładce Rafał Trzaskowski, Patryk Jaki, teraz dogrywka. No, wiele wskazuje na to, że jednak dogrywki nie będzie. Ale okładka została wydrukowana. Okładka tygodnika Sieci dziś przypomina kadr z filmu sensacyjnego, szpiegowskiego. Ewidentnie postać, czarny charakter, być może jakiś, no nie chcę tutaj używać, bo znów to może zagrozić procesem albo coś, ale tytuł świadczy o tym, że to moje myśli krążą dobrze, bo brudna kampania, dużymi literami, ujawniamy, przeciw obozowi dobrej zmiany rzucono wielkie pieniądze, medialne koncerny, najgorsze prowokacje, to przedsmak tego, co nas czeka w kolejnych wyborach. No i ten kadr z filmu tutaj ewidentnie do tego tytułu nawiązuje. No, kadr z filmu to nie jest kadr z filmu, po prostu takie zdjęcie. Do rzeczy, co ukrywają obrońcy homoseksualistów, taki tytuł tylko w do rzeczy. A w tygodniku Wprost dzieci księży pierwszy raz mówią o swoim życiu. Duży, trudny temat. 15% polskich księży ma dzieci, pisze tygodnik Wprost na okładce. No to skoro tak powiedziałem, to powiem, że w niektórych gazetach jest jeszcze miejsce na inne, zupełnie inne tematy. No może nie zupełnie, bo Unia odwraca czystkę w Sądzie Najwyższym, czyli Luksemburg odwraca losy Sądu Najwyższego. Dziennik i Rzeczpospolita dziś o tym na pierwszej stronie piszą. Ten drugi dziennik pisze o tym, że 11 listopada symbolicznie rozpocznie się odbudowa słynnego obiektu. Jakiego? O Pałacu Saskim mowa. Pałac Saski na rocznicę. Warto zajrzeć i do tego tekstu. A Polska The Times, poza tym, że o problemach Misia Uszatka i komorniku w semaforze, no to jeszcze o tym, że przestępcy zajęli się gołębiami, tak, tak, medalistami olimpijskimi. No i to jest problem. Jak? No, w Polsce od kilku lat porywają się i kradną zdobywców olimpijskich medali. Policja dotychczas rozkłada ręce. Pierwszy sukces w walce z tym procederem odnieśli policjanci z Prudnika. Jak złapali? Kogo złapali? Proszę zajrzeć do Polska The Times. Tak wygląda poranna prasa. Krystian Honke, bardzo dziękujemy. A za 2 minuty w Trójce skrót wiadomości będzie. Down from the school little while, gave hope and a brand new Oj, właśnie minęły 2 minuty, jest 6:30, więc zapraszamy na skrót wiadomości. Filip Jarek. Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu wybory do sejmików wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając ponad 32% głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, niecałe 25%, a trzecie Polskie Stronnictwo Ludowe, ponad 16,5%. Ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz 15 uzyskały poparcie na poziomie 6,3%. Dalej znalazł się Sojusz Lewicy Demokratycznej, 5,7% głosów. Szef sojuszu Włodzimierz Czarzasty. To jest dobra zaliczka, ale tylko zaliczka. Chciałem również powiedzieć, że jeżeli chodzi o partie lewicowe, to czeka nas kawałek roboty do zrobienia. W ocenie PKW wybory samorządowe przebiegły sprawnie, choć doszło do kilkuset incydentów. Między innymi w komisji wyborczej przy Alei Warszawskiej w Olsztynie zaginęło 399 kart do głosowania na prezydenta miasta. Spodziewane protesty wyborcze będą rozstrzygały sądy. Jeśli chodzi o największe miasta, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy w pierwszej turze. W Łodzi także w pierwszej turze zwyciężyła kandydatka Koalicji Obywatelskiej, obecna prezydent Hanna Zdanowska. Druga tura czeka wyborców m.in. w Krakowie, gdzie zmierzą się Jacek Majchrowski i Małgorzata Wasserman, a także w Gdańsku, gdzie do drugiej tury weszli Paweł Adamowicz i Kacper Płażyński. Czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. W zachodniej i północnej połowie kraju okresami także opady deszczu. No i uwaga rano na zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich, tam 8 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1369 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Klient chce zapłacić kartą, a ty nie masz terminala płatniczego? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla ciebie i twoich klientów. Tu Tomasz Kamel. Mam rewelacyjną wiadomość. Teraz przenosicie numer do Play. Wybieracie jedną z ofert. Solo, duet, rodzina, pokolenia. I co się dzieje? Każda z osób dostaje całe 6 miesięcy abonamentu za darmo. Czy może być lepiej? Oczywiście, że tak. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung otrzymujecie 9 miesięcy abonamentu za darmo. Aha. Przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce i nie płać abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Gaz z PGNiG. A prąd skąd? Też z PGNiG. Gazek to wie, bo sprawdził ofertę, no wiecie. I wyszło, że prąd jest w pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena? Na rok. I formalności załatwią. Szok. Także wajchę bierzemy, prąd włączamy i wcale się przy tym nie wajchamy. Sprawdź ofertę na pgnig.pl. Pst, zdradzę ci patent na dbanie o samochód. Jeżdżę na Shell, po paliwo, które pomaga chronić mój silnik. Tankuj i korzystaj z rabatów za punkty Shell Club Smart. Nawet do 25 groszy na litrze. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchaczka dopytuje, czy trzeba było stać w kolejce do głosowania. Jak pisze pani Marzena, ja tylko 5 minut, ale cały lokal wyborczy był pełen ludzi. Tak jeszcze nie było. Rzeczywiście sporo ludzi w komisjach wyborczych, w lokalach wyborczych. Akurat w miejscu, w którym głosowałem, były w szkole podstawowej 2 komisje, więc jeszcze dodatkowo pielgrzymki, bo trzeba było pójść do jednej, żeby się dowiedzieć, że aha, to jednak do tej drugiej. No tak to wyglądało, ale rzeczywiście sporo. No i nie było gdzie zaparkować przed lokalem. No ale takie uroki głosowania. O wyborach za kilka chwil. Połączymy się z PKW. Oh, They set themselves against I. They set my pride on fire. Audycja poranna, tak jak Państwu mówiłem, do prasy zajrzeliśmy sobie trochę wcześniej, przed 6.30, tak by teraz móc spokojnie. Zapraszamy do Trójki. Przenieść się do Państwowej Komisji Wyborczej, tam nasz reporter Aleksander Przaniak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i trwa, czy właściwie się skończyła przed chwilą? Nie, jeszcze chyba trwa konferencja prasowa PKW, bo po tym całonocnym liczeniu głosów, po nocnej pracy... Już się skończyła ta konferencja, właśnie w tej chwili się skończyła. No i to świetnie trafiliśmy i możemy powiedzieć, jakie są nowe informacje, czy znamy chociaż część szczątkowych, częściowych danych. No niestety tych danych, które najbardziej pewnie interesują wyborców, jeszcze nie znamy. Przedstawiciele PKW mówią, że te dane będą spływać oczywiście, ale to za jakiś czas, musimy się uzbroić w cierpliwość. Prawdopodobnie jutro już te wyniki częściowo będą, być może w środę, ale przedstawiciele PKW zastrzegają, że te wyniki wyborów, takie już całościowe, możemy poznać dopiero w czwartek. Natomiast PKW w tej chwili podała, że komisje niższego szczebla przekazały już ponad 79 tysięcy protokołów, a tych protokołów w sumie jest 116 tysięcy, więc to liczenie cały czas trwa. Teraz te protokoły opracowują komisje wyższego szczebla, no ale tutaj ta liczba już opracowanych protokołów jest mniejsza. Jeśli chodzi o dane, to tutaj PKW przekazała dosyć istotne informacje dotyczące różnego rodzaju naruszeń ciszy wyborczej, a także przestępstw. O tym mówił sędzia Wiesław Kozielewicz. Jeśli chodzi o przestępstwa, podejrzenie popełnienia przestępstw, to pierwsze miejsce to są czyny przeciwko dokumentom. Chodzi o przypadek niszczenia karty do głosowania, wyniesienia karty do głosowania z lokalu wyborczego. Przykład w Jarosławiu. Wyborca zgniótł kartę do głosowania, po czym zażądał nowej, a po odmowie przewodniczącego wyszedł z lokalu z tą kartą posiadaną. takich naruszeń w całej Polsce było dosyć wiele. W sumie policja odnotowała ponad 600 różnego rodzaju naruszeń albo ciszy wyborczej, albo porządku wyborczego, ale były też takie incydenty, że na przykład wybory zostały opóźnione przez to, że w lokalu wyborczym nie było prądu. Co ciekawe, Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała też próby korupcji wyborczej. Posłuchajmy. Miejscowość Smogóra. Dwaj mieszkańcy udzielili korzyści majątkowej osobie uprawnionej na głosowanie za oddanie głosu. Miejscowość Jaworznia. Udzielono korzyść majątkową jednej osobie w postaci butelki wódki za oddanie głosu. Agitację wyborczą niedozwoloną w dniu głosowania oraz, to też jest standardem, walka plakatowa, czyli klejenie plakatów, uszkadzanie plakatów konkurencji. Na kolejne informacje musimy jeszcze poczekać. Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej zapowiedzieli kolejną konferencję prasową w okolicach południa. Będziemy czekali oczywiście na te kolejne konferencje i kolejne dane. W PKW jest Aleksander Przeniak, będzie obserwował sytuację. Bardzo dziękujemy. Polecamy Państwu także nasze serwisy informacyjne. No i wciąż musimy opierać się na tych danych sondażowych, które powstały tuż po głosowaniu i które poznaliśmy tuż po zamknięciu wczoraj lokali wyborczych. Tu Trójka, audycja poranna, za 18,5 minuty będzie siódma. 71335. List taki oto. Wczoraj do lokalu wyborczego poszłyśmy z siostrą w ramach spaceru niedzielnego. W szkole cztery komisje. Tłum. W drzwiach przywitał nas pan, który skierował do właściwej. Potem bacznie wszystko obserwował, czy wybory przebiegają bez zakłóceń. Do pozdrowienia z Wrocławia od pani Mirki. Ja tak przy poniedziałku, ja wiem, że poniedziałek, że wybory, że jesień i w ogóle, że dzieją się różne rzeczy, ale proszę państwa, błagam, przypomnijcie wszystkim słuchaczom po co, dlaczego i jak się używa świateł przeciwmgielnych. Bo to nie chodzi o to, że jak tydzień temu mogła była w prognozie, żeby na pewno włączyć przeciwmgielne światło. Dziękuję i życzę miłego dnia. Z tego co pamiętam, tydzień temu rzeczywiście mgła była w prognozie pogody, ale dzisiaj też jest. I to taka solidniejsza, bo widzialność do 100 metrów. No ale to nie znaczy, że na pewno od razu musimy włączać te przeciwmgielne światła. Trzeba się dostosować do warunków panujących na drodze, jak mówi pan policjant zawsze, a zawsze tak mówi. Za 14:07. Ze swoją deszczową piosenką, a my o mgłach. Tymi światłami mgielnymi to nie jest problem z zbyt duży jak mgły nie ma. Problem jest większy jak mgła jest i stoimy w ciągłym korku, a ludzie używają tych świateł przeciwdzielnych. Otóż trzeba używać świateł przeciwdzielnych jak jest mgła, ale jak odległość między samochodami jest mniejsza niż 10 metrów, no to nas niestety to już jest bolączka. Proszę uważać na drodze, bo rzeczywiście mgliście o poranku. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Za 9,5 minuty siódma to teraz. Urywki z kalendarza. To teraz proszę się przygotować na wykonanie cokolwiek artystyczne. A będzie ono artystyczne, ale po kolei. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli nasza ulubiona poniedziałkowa pani Helena. A ty pamiętasz, Tadek, jak jeszcze byliśmy w liceum? Taki coś mi się kojarzy, że był taki konkurs pieśniaczy. Ja go wygrałam. Pamiętasz taką sytuację? Że ty napisałeś tę piosenkę, ja zaśpiewałam, bo ja taką przepompownię, ja już wiem, już sobie przypominam, przepompownię na osiedlu wybudowali i na cześć tej przepompowni taką napisał pieśń. Poczekaj, ja pamiętam fragment. Taki był fragment. Bądź nam wielka, bądź wspaniała, przepompownio doskonała, żyj i pracuj nam 100 lat, jak dyrektor szkoły Baltazar Kwiat. No ale to niesamowite, że ja dostałam nagrodę za to, Tadzio. Ale to śmieszna ta piosenka i w ogóle ten dyrektor był taki śmieszny. Podobno romans z polonistką wyczyniał. No a propos nagród, to wiesz, że dzisiaj 54 lata mija, odkąd ten Jean-Paul Sartre został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla? A wiesz, że on nie przyjął tej nagrody? A ja nagrodę przyjęłam, wygrałam i uważam, że jak się wygrywa, to trzeba przejmować. Co to jest, Tacio, za plama na koszuli tutaj? Co to za A co to, krew jest? Ty się goliłeś? Dziole, po co? No to teraz ci powiem a propos tego. 36 lat temu była premiera filmu Rambo Pierwsza Krew. Wiesz, Tadzio, ja nie wiem czemu, ale jakoś tak miłość mnie opuściła dzisiaj, wiesz, do ciebie. Ja jeszcze wczoraj jakoś kochałam, jakoś podziwiałam, a dziś jakby mnie. A propos, to dokładnie 19 lat temu ukazał się album Miłość w czasach popkultury. Myslowic. Jakieś takie to wszystko jest a propos. Nie wiem, czy państwo wychwycili ten subtelny fragment, w którym pan Tadeusz zabrał głos. Było ewidentnie. Było jak nic. Piękne wykonanie, piękna piosenka zresztą, taka od serca. Pan Tadeusz sam napisał. No skoro 19 lat temu, no to zagrajmy z tej płyty, która ma dziś urodziny. I jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Yeah.